Laci. Isten hozott. Annyian szeretünk téged, és annyira érdekel mindenkit, hogy mi van veled, hogy nem úszhatod meg ezt a műsort néhány önéletrajzi epizód nélkül. Jaj! Aki a részletekre is kíváncsi, most jelenik meg Márkus Lászlóról egy majd 300 oldalas könyv a Ságvári kiadó gondozásában, írta Harangozó Márta. Ebből a könyvből jócskán idézünk ma itt is, de akinek nem jut a 100 000 példányból a kabaré többi hallgatója is tudni szeretné, honnan érkeztél, mikor, hogy kerültél a színipályára? Hát tulajdonképpen Szegednek köszönhetem, hogy sokkal előbb lettem színész, mint azt Pesten egyáltalán gondolni mertem. A háború után a Szegedi Színháznál Lehotai Árpád volt az igazgató, és nyitott egy színésziskolát. Én azt mondtam, nem akarok abba az iskolába járni, velem egyénileg foglalkozzék. Meghallgatott, felvett. Apám mindez csak azzal a feltétellel járult hozzá, ha közben a Malmában Molnár Inasnak tanulok. Ez apám sok tévedése közül talán a legnagyobb volt. Hajnalban a Malomba indultam, de ott az égvilágon semmi hasznom nem vették. Igaz is, én csak a koptatóig jutottam el, ahol a búza a masinába ömlik. Semmit nem csináltam, folyton verseket szavaltam. A főmolnár panaszkodott is ezért apámnak mondván, demoralizálom a segédeket. Ha tehettem, akkor felmentem Horvai Pistához, meg Rozsos Pistához, akik a Malom közelében laktak, szívesen fogadtak, mert mindig vittem magam egy kis lopott lisztet, vagy őrölt paprikát, ami a háború után valóságos kincsnek számított. Halálra rögték magukat rajtam, hogy színész akarok lenni, mert tök tehetségtelennek tartottak. Meggyőződésük volt, hogy Lehotai csupán a pénz miatt foglalkozik velem, és igazán ő sem tart tehetségesnek. Bíztattak, hogy csak tanuljam tisztességesen a molnárságot, mert igazán az való nekem. És ritka, aranyos, kövér molnárinas vagyok, a legszebb molnárinas egész Szegeden. Igazuk volt. Mikor vágtad sutba a lisztes zsákokat, és mikor vágtad először a fejszédet a világot jelentő deszkákba? Történelmi pillanat 1945. december 21-én Lehotai bizalmának köszönhetően felléptem a Nemzeti Színházban, már Szegeden. Zilahi Lajost a 12. óra című darabjában játszottam egy kis szerepet, de nekem az főszerep volt. Végre igazi színpadon, igazi közönség előtt, igazi színészekkel. Úgy izgultam, mint az egész előadás sikere az én néhány mondatomon múlt volna. Lehotaival hogy találkoztál először? A papám hívta fel ismeretlenül, képzelem, mennyire lelkesedhetett Árpád bácsi, mikor hallotta, hogy a gazdag Márkus fiacskája, az úri gyerek színész szeretne lenni. De azért meghallgatott, és így vélekedett. Nem tudom még mit mondani, de kezdjük el, aztán majd meglátjuk. Egy éven át csak verseket mondatott velem, hogy tiszta, érthető legyen a beszédem. Talán ennek köszönhetem, hogy a színház legutolsó sorában is pontosan hallják és értik, amit mondok. Amikor már kaptam tőle kisebb szerepeket, kértem, hogy adjon valami humorosat, mert azt imádom. Azt mondta, a humor a legnehezebb, azzal még várjunk. Én meg azt mondom, a humor a legnehezebb, de azzal ne várjunk. Inkább szenteljünk egy fejezetet Márkus Lászlónak, a filmszínésznek. Játékfilmbeli alakításaid nem érvényesülnek olyan jól a rádióban, de a szinkron szerepeid közül van egy, legalább egy, amit ma sem hagyhatunk ki. Romhányi József szövegével következik a két kőkorszaki szaki, Frédi és Béni, vagyis Márkus és Csákányi László. Ez a két csoda nagy menő, csupa ész, csupa agy velő. Összejátszik a két csatár. Ez a kettős szárva már. Összeillünk, nem vitál. Ez a legjobb összeállítás. vitát. Bajnok pár mindig hengerel, soha senki minket nem szerel. Két bajnok másból így csinál majmot, majmot. Ez a két csoda volt király, mindig győz, ahol csak kiáll. Mi a pályát játsszuk át, meg is nyertünk 100 kupát. Hogyha minket lát pupát, adj az ellenfélre gyászruhát. Bajnok pár zumba tapsihar, megkapjuk az érmet masnival. Két bajnok másból így csinál majmot, majmot. Ez a két csoda nagy menő, csupa ész, csupa agyvelő. Ha elmutok szélen, helyettem is őzi hál. Csak a csontom, az meg csak kis éneki fáj. Hajrá, Frédi, Frédi! Emelik az orrom, az övéből ömlik a vén. Harcolunk együtt, közösen a győzelemért. Hajrá, Frédi, Frédi! Bajnok pár mindig hengerel, soha hát még minket nem szerel. Két bajnok másból így csinál majmot, bajnok pár. A két csoda gól király, mindig győz, ahol csak király. Bajnok pár Frédi Bérivel, bajnok pár Béri Frédivel, mindenhol győz a két csodás bajnok, bajnok pár. Két kitűnő csatán, ez a bajnok pár. Ismét Harangozó Márta könyvéből idézek. Vállalkoznál egy játékra? Imádok játszani. Marx Károly lányaitól való az ötlet. A náluk megforduló jeles személyiségeknek és természetesen saját édesapjuknak is feltettek néhány kérdést. Mindig mindenkinek ugyanazokat. A válaszok érdekesen rajzolták ki egy-egy ember gondolkodásmódját, érzelmeit. Most felteszem neked ugyanazokat a kérdéseket, amelyekre egykor Marx és Engels is válaszol. Hát ez érdekes. Remélem nem mondok nagy hülyeséget. Nem akarod előre elárulni, mit mondott Marx? Inkább nem. Na jó. Véleményed szerint neked mi a fő jellemvonásod? Őszintesség és humorérzék. Mit tartasz boldogságnak? Ha valaki azt teheti, amit szeret. És boldogtalanságnak? Ha valaki nem teheti azt, amit a legjobban szeret. Kedvenc időtöltésed? Tévézés, zene, könyv. Kedvenc költőd? Petőfit szívesen olvasom, mert az ő verseit értem is. Kedvenc virágod? A virágokat imádom. Rózsa, szegfű, mindegyiket imádom. Kedvenc színed? Sárga, lila. Kedvenc szem és hajszíned? Nagyon tetszik a fekete haj és a világos kék szem. Kedvenc ételed? Amit meg lehet enni. Mindent szeretek, a főtésztát sajnos nagyon szeretem, és az édességet. Kedvenc életszabályod? Hát, őszintén élni, még ha kellemetlen is. Tudom, sokkal egyszerűbb, ha valaki hazudik. Én erre képtelen volnék, mert nem tudnám, kinek mit hazudtam. Erre nem jó a memóriám. Szóval őszintén élni, sokat pihenni, levegő lenni, jól él. Őszintén élni, sokat pihenni, levegőn lenni, jól élni. Ezekből egy már meg is valósult nálunk. A sokat pihenni. Persze, főleg ünnepek alatt. És után. Meg előtt. Molnár Ferenc, Geszti Péter, Karácsony előtt. Szereplők. Átlagos F. Soma, Márkus László, Átlagos F. Sománé, Sütz Ila. Ébredj fel és gyere ki! Na! Hány óra van? Hajnali 3. Ez kész őrület, mostanáig dolgoztál, Soma! Igen. És kész vagy? Igen. Minden megvan? Minden, csak le kell írni. Ülj le, mamus, az asztalhoz és írd, majd én diktálom. És ha valami más terved van, mondd meg. Fúj, milyen piszkot csináltál az asztalon. Hamúgyú fa, cigaretta vég. Ne brekegj, mamus! A forgalom még soha olyan jól nem sikerült, mint az idén. Azt hiszem, hasznos és olcsó karácsonyunk lesz. Na, írd! Várj, ez a toll rossz. Itt egy másik. Na, tehát írd! Doktor bácsinak karácsonyi ajándék. Egy skatúja Upman szivar. Hogy ilyen drágát? Figyelj! Steinerék akarnak nekünk karácsonyra valamit adni, mert félnek, hogy az öcsém elcsapja az írógép osztályról az unokahúgukat, a Magdit. Mert nem jár be rendesen. Steiner megkérdezte, mit akarok karácsonyra, hogy olyasmit ne vegyen, ami már van. Gondolkodási időt kértem, és elszaladtam közbe doktor bácsihoz, aki Ilonka fülét kezelte 2 hétig, s akinek muszáj adnunk valamit. Gondoltam, hogy olyat kérek Steinertől, amit mindjárt továbbadhatunk doktor bácsinak. De hiszen doktor bácsinak nem szabad szivarozni a meszesedés miatt, ezt tudhatnád. Várd meg a végét, mondom, elszaladtam doktor bácsihoz, és ő azt mondta, majd este telefonál, addig megkérdezi Spónicer doktort, aki őt konzíliumokra szokta hívni, hogy mit akar karácsonyra. Spónicer azt mondta, küldjön egy skatúja Upman szivart, mert a házi uramnak azt akarom adni karácsonyra. Betapasztotta a kályhámat, illik valamit adnom neki. És azért adok neki szivart, mert ő ugyan nem szív, de a veje szivart kért tőle, mert a vejénél vendégek lesznek szilveszterkor, és azoknak kell valami jó szivart. A veje a Lincer Dudi. Igen. Hiszen mi is ott leszünk szilveszterkor. Tudom. Hát ott vissza fogom lopni a szivar. Hiszen mondtam, hogy hasznos karácsony lesz az idén, de ne komplikáljuk a dolgot, mert ebből az egészből mi ránk csak azt tartozik, és ennyit is írj fel. Doktor bácsinak egy skatúja Upman szivar kapjuk Steineréktől. Megvan. Aztán? Hermin néninek francia kisasszony útján kölni viszáj víz, szappan, kávélikőr és szalmiák cukor. Ez mind? Minden ne zavarj, mert összekavarodom, szóval. Ezt kapjuk doktor bácsitól. Doktor bácsi kapja gyógyszerésztől, ahová a pacienseit kényszeríti. A gyógyszerész minden évben küld doktor bácsinak kölni vizet, szájvizet, szappan, kávélikőr, szalmiák cukrot és egy skatúja Upman szivart. Upman szivart? Akkor miért adjuk mi neki a Steinerék Upman szivarját? Mamus, ne kötekedj! Steiner Magda leírta írógépen doktor bácsi értekezését, és ezért nem fogadott el tőle pénzt. Doktor bácsi megkérdezte Magdát, hogy mit akar karácsonyra. Magda megkérdezte az apját, hogy ő mit akar. Azt már mondtam neked, hogy én Steinertől Upman szivart kértem, hogy doktor bácsinak adjam. Erre Steiner azt mondta a Magdának. Kérj tőle egy skatúja Upman szivart, erre mikor Magda egy skatúja Upman szivart kér doktor bácsitól, doktor bácsi a markában röhögött, mert ő indította el nekem ezt az egész szivar dolgot. Ő már tudta, hogy az Upman Magdán keresztül Steinerhez megy, és Steinertől hozzám, hát azért kér tőle mindjárt Upmant, mert tudta, hogy így visszakapja a szivarját, és továbbadhatja a Spónicernek. Jaj! Nem adhatta volna Spónicernek mindjárt, úgy, ahogy a gyógyszerésztől kapta? Már egyszer megmagyaráztam, mamus, ne zavarj össze! Hol tartottunk? Hermin néni. Igen, Hermin néni. Szóval, doktor bácsi nekünk adja a kölni vizet, szájvizet, szappan, kávélikőrt és szalmiák cukrot. Azért adja nekünk, mert ezzel biztosítani akarja azt, hogy én az Upmant elkérjem Steinertől, és azáltal visszajutatom neki, hogy az egész terv fel ne forduljon, kedveskedni akar, és ezt a csomag patika dolgot nekünk adja. Mi tovább adjuk Hermin néninek, de nem közvetlenül. Minek ez Herminnek? Hermin szegény minden karácsonykor 30 pengőt szokott tőlünk kapni. Azt most is megkapja. De tudod, hogy ő azért minden karácsonykor ajándékoz nekünk valami apróságot? Nemrég panaszkodott, hogy egy vasas sincs, és azt mondta, jaj, nem is kérdezem meg tőled az idésom, hogy mit akarsz karácsonyra, mert olyan szegény vagyok. Erre én azt mondtam neki, már pedig Hermin néni magától mi az idén kölni vizet, szájvizet, szappant, kávélikört és szalmiák cukrot várunk. Szegény hosszú orral távozott, és most mindezeket a dolgokat közvetett úton hozzájuttatom, hogy azután nekünk ajándékozhassa. És minek ez nekünk? Na hallod? Hát csak kell valamit adnunk Steineréknek az Uppan szivarért. Nem hagyhatom, hogy azt higgye, az én öcsémet az írógép osztályon meg lehet vesztegetni egy skatúja szivarral, amit nem is neki ad, hanem nekem. Hát akkor Hermin néni ezt hogy kapja meg? Úgy kapja meg, hogy mi a francia kisasszonynak adjuk, azt pedig már kérdezte tőlem, hogy mit vegyen Hermin néninek, akit két kalapot csinált neki az idén. Én azt mondtam neki, hogy Hermin néni szenvedélyesen gyűjti a kölni vizet, szájvizet, szappant, kávélikört és szalmiák cukrot. Most, mikor mi a csomagot a kisasszonynak átadjuk, úgy, ahogy doktor bácsitól kapjuk, a kisasszony, mint az őrült, rohan bele Herminhez. Hermin, amikor látja, hogy pontosan az van benne, amit én tőle kértem, az egészet elhozzam nekünk, és mi aztán nyugodtan tovább ajándékozhatjuk Steineréknek. Így a francia kisasszonyt is kielégítjük, Hermint is úrrá tesszük, és doktor bácsi is visszakapja a holmiát. Doktor bácsi, hiszen mi Steineréknek adjuk. Igen, de a Steinerék odaajándékozzák doktor bácsinak az Uppan szivart, mert nem tűrheti, hogy a Magda ajándékot kapjon egy aglegénytől, ezért visszahozzák. Hát doktor bácsi ezt is visszakapja. Vissza! Ne zavarj össze! Ebből mi ránk csak annyi tartozik, és csak ennyit írj fel. Kölni visszáj visszappan kávélikör és szalmiák cukor kapjuk doktor bácsitól, adjuk francia kisasszonynak. Megvan. Na, jó. Akkor nyugodtan visszatérhetünk a szivarra. Figyelj jól. Milyen szivarra? Az Uppmanra! Hiszen azt odaadtuk doktor bácsinak. Doktor bácsi odaadta Spolicernek, Spolicer a házi úrnak, házi úrra Lincer Dudinak, aki szilveszter éjszakáján kirakja a vendégeinek. Úgy van, cicám! De mint ahogy ezt már az előbb volt szerencsém megjelzni, a skatúja Uppan szivar az én téli kabátom zsebébe fog vándorolni. Mert akkor kezdődnek az újévi gondok, azaz az ajándékok. Újévi ajándékok? Igen, mamus. Ez most Pesten néhány évet divatba jött, mert újévkor süti el az ember azokat az ajándékokat, amiket karácsonykor kapott, és amikkel nem tud mit csinálni. Miután azonban én a karácson teljesen kiaknáztam, és mindenkitől kapok, és mindenkinek adok, anélkül, hogy a zsebembe kellene nyúlnom, de viszont nem marad meg otthon semmink, kénytelen vagyok az ajándékot körforgás útján követni, és ott elcsípni, ahol ráakadok. Érted, mamus? Nem. Szent Isten, kezdhetjük előről. Molnár Ferenc mellett úgy tudom, Csehova kedvenc szerző. Igen, főleg a három nővér. Mégis megbuktattuk, hát, és ebben én voltam a főrudas. Kitaláltam, hogy mi volna, ha megcsinálnánk a három nővér paródiáját a tévé szilveszteri műsorában. Az ötletet Körmend írta meg, mását a végzett asszonyát azonnal lestoppoltam magamnak, és jópofa hülyeség lett belőle. Január 15-én megismételték a szilveszteri programot, amit természetesen az egész ország megnézett. 17-én műsoron volt a három nővér. Szegény Almási Éva fölment a színpadra, és azt mondta, tengerparton áll egy szín. Hát a közönség fuldokolt. Aztán behozták az első szamovárt. Szétesett a színház. Aztán megjelentem én, mint Kuligin. Én egy szót se tudtam szólni. Esküszöm, nem számítottunk rá, hogy a darab látán a paródiára asszociálnak a nézők. Ezzel le kellett venni műsorra, képtelenség volt játszani. Ez a Csehov előadás tiszta operett lehetett. Többé ne is emlegessük az operettet. De! Debrecenben nagyon sok operettet játszottam, és ott rengeteg, ott kiírtam az összes bohó szériámat. Én arra is emlékszem, hogy Debrecenben te játszottál a Csárdás királynőben is. Igen, Bóni grófot. Abban volt egy ötletem, amikor Bóni meglátja a nőt, akkor dadogni kezd. Nem poénra dadogott, szóval nem, csak akkor a nő miatt támad izgalomtól és gátlástól. Aztán volt még egy nagyon aranyos játékom, ami véletlenül született, ilyet nem lehet belerendezni a darabba. Szóval az volt, hogy megláttam a nőt, jött a gátlás, és elkezdtem hátrálni Stázi elől, és belementem a zsúrkocsiba. Akkor ez bosszantott, hogy mi a fejnek kell épp ide rakni ezt a rohadt zsúrkocsit, de egyszer csak isteni ötletem támadt, és ebből magánszám lett. Maradjon csak ott a zsúrkocsi, és mindig meghátráltam Stázi elől, és ettől egyre jobban zavarba jöttem, és nem tudtam kikászálódni belőle, elindultam a nőfel, és jött utána velem a kocsi. És nem tudtam zavarban mit mondani, és azt tudtam, hogy hátrafelé fordulni, hogy nem parancsol egy szendvicset. Ez 120 előadáson keresztül maradt. Én meg ezen az egy előadáson azt kérdem, nem parancsolsz egy partnert? De. Egy régi partnert, akivel annyi duettet énekeltél. Kitalálják? Sota Iré. Minket semmi sem választ el már. Duett. Hajdu Júlia zenéje, Brand István verse. Kísér a Stúdió 11 Dobsa Sándor vezetésével. Ez ő, ez ő, most ő jelentkezik. Hallgass szívem, csend legyen, nagy csít. Halló! Halló! Mennyi bájjal mondod ezt az egy szót? Megcsókolom hálából a kagylót, hogy halljad te is e kis cuppanást, és szerelmemet ebből halva lásd. Tudom, még az eget is lehoznád, hadd simuljak még közelebb hozzád, oh. És hadd pihenjen válladon fejem, hát ígérd meg, hogy itt maradsz velem. Minket semmi sem választ el már, sohasem, sohasem. Itt a szívemben, a képedben ég, soha-soha el nem mennék. Tőled, főleg, ha megfogod kezem. Fehér lelkem a mennyekben jár, oda fenn, noha magamat az égben érzem, nem szakadok én el még sem. Tőled, főleg, ha megfogod kezem. Már láttam mindenféle egzotikus tájat, de mindnél százezerszer többet ér a bájad. Minket semmi sem választ el már, sohasem, sohasem, senki rajta kívül úgy sem számít, senki engem el nem csábít. Tőled, főleg, ha jól fogod kezem. Már láttam mindenféle egzotikus tájat, de mindnél százezerszer többet ér a bájat. Minket senki sem választ el már, sohasem, sohasem, senki rajta kívül sem számít, senki engem el nem csábít. Tőled, főleg, ha jól, jól kezdem. Na most egy kényes ügy jön, egy kis szurkapiszka. Na. Mi a véleményed a kritikáról? Egy kritikus azért van a földön, hogy engem sértegessem. Ez is lehet életcél. Na jó, akkor így kérdem, mi a véleményed a jó kritikáról? A jó kritikákat természetesnek tartom, éppen ezért tartósan csak az elmarasztalókra emlékszem. Hát akkor azt már meg se kérdem, hogy kikre emlékszel a bírálóid közül. De mit tanácsolsz a magyar színházi kritika megjavítására? A kritikusok úgy üljenek be egy hónapig a színházba, mintha külföldi, angol, lengyel, szovjet, stb. Színházat néznének, mintha a magyarok is éppen Magyarországon vendégszerepelnének. Istenem, mennyi csodálatos kritika jelenne meg lelkesedve a nagyszerű színészekért, remek rendezőkért, nagyszerű ötletekért. Így van, de valamit nem értek. Ez a véleményed? Jó. Ám akkor hogy egy kritikusnak mondtad tolba az életedet, hogy könyvet írjon rólad? Sőt, amikor több író bicskája beletörött, hogy egy mai jelenetet írjon a számodra ehhez a műsorhoz, akkor te kifejezetten egy másik kritikus művét választottad. Két humorista is bedobta a törő között, és neked maradt a jó öreg Abodi. Hát hogy van? Hát Istenem. Nekem is vannak gyenge pillanataim. Abodi Béla hirdetések. Tartozom vele becsvágyannak, és egy kicsit talán a közösségnek is, hogy tudományos színvonalon dolgozom fel a hirdetések szerte ágazó problematikáját. Frígy és szexi. Az emberi kapcsolatok mindig izgalmasak. Újságjaink csak olyan ismerkedési hirdetéseket fogadnak el, amelyekben a házasság céljából kifejezés szerepel. Léha izgalomra ilyen formán ne számítson a hallgató, de igényes, intellektuális talányokra annál inkább. Mi táplálja a ma 82 esztendős önnyugdíjas optimizmusát, aki legfeljebb középkorú, teltkarcsú, tisztamúltú lány vagy asszony válaszát várja, akinek főbérleti lakása van anyagiakban rendezett. Mit nyújt érte ez a derék agg? Élettapasztalatait méri ilyen magas áron? Hogyan véli ellenőrizhetni a tisztamultat középkorú asszony esetében? Miben reménykedik? Miért reménykedik? Tanulhatnánk tőle igazán nyavajás válsághangulatokat majmoló taknyosok, akik vagyunk hozzá képest. Ennél valamivel világosabb az a hirdetés, amelyben 20 éves szép érettségizett lány orvost, mérnököt keres házasság céljából főbérleti lakás, autó szükséges. Ő már pontosan tájékoztatja a leendő párját Isten és ember előtt, mi a leinformálható temperamentum ára a piacon. Egyéb iránt, ami a vérmérsékletet illeti, kommentár nélkül másolom a következő hirdetést. Van erre a jelenségre egy idegen kifejezés is. Csinos fekete özvegyasszony férjhez menne 50-60 intelligens lakással rendelkező magányos férfihoz. Asszisztens jeligére. Eléggé megható az alábbi hirdetés. 60 éves árva asszony hűséges felesége lenne hozzáillő református férfinak. Házias 20-34-18 jeligére. Két jó barát feleségül venne fiatal lányokat. A törvényesített monogámia korában határozottan merésznek tűnő hirdetés, de hát ők tudják. Férjhez adnám barátnőmet. Ez meg aztán kivált feudális ízős, hozzá milyen nyílt, láma gróf, aki rangon aluli kedvesétől szabadulna. Egy jobb iparos türelmet ígér, alig, hanem ő a legbölcsebb az egész mezőnyben. Az emberi együttélés fundamentuma körül keresgél szemben egy középkorú főtisztviselővel, aki romantikus természetű, csak aztán meg ne bánja. Több alkonyuló hölgy, kalandorok kíméljenek, mottóval védekezik. Nagyon tisztelném őket, ha biztos volnék benne, hogy komolyan gondolják. Jeligék, Orchidea, szeres engem, I love you, Bach, Vico, ne felejts, Wartburg, megértés, nyugodt otthon, vidéki, korrekt, Vénusz, sőt, kicsit pirulva másolom, Oscar Wilde. Végül jelentkezik egy fiatal érettségizett lány nemi gyakorlattal. Ez nem biztos, hogy ide tartozik, mert az álláshirdetések között találtam, és egy minden lében kanál kollégám szerint lehet, hogy sajtóhiba van benne. Na, én nem tudom. Egy hirdetés értelmében házrész és savanyú káposzta eladó. Művészi sűrítés, minden fölös teketúria nélkül a teljes élet. Hirdetik egy labban Madács Imrét is, ezt a céget kiváltképpen kedvelem, velem is megesett, hogy tanulmányaimat vidám kis karcolatoknak minősítették. Álljon itt a szerény elégtétel. Madács Imre az ember tragédiája. Madács nagy műve most bibliofil kiadásban jelenik meg, gyerekek. A mindvégig mulatságos cselekményt Réber László humoros rajzai kíséri. Nem világos, de lendületes a következő gépelt fali hirdetése a pontos idézet kedvéért leszedve birtokunkban. Egy darab egyszemélyes szűk nudli eladó. És egy amatőr hirdetés lila tussal, ez is birtokunkban. Talányos okokból a lapok úgy látszik nem vállalták, a pontos helyesírás lényegesnek véjük. A kurva elköltőzött, itt most Schuster van, éjjel ne tessék zörögni, DPC zipész. Idegorvosnál. László Miklós jelenete. Történik egy idegszanatórium orvosi rendelőjében délelőtt, rendelés alatt. Szereplők. Orvos Szilágyi Tibor. Paciens Dobránszky Zoltán. Szolga Berényi Ottó. Hajnalka Márkus László. Most mondja utánam, halló. Halló. Most mondja utánam szépen, halló, halló. Halló, halló. Na most próbálja szépen azt mondani, hogy hallaló, hallali, hallaló, hallali, hallaló, hallali. Nem tudom. Hát kérem, én azt ajánlom, hogy tüzetes megfigyelés véget néhány hétig tessék itt maradni a szanatóriumban. Nem vagyok súlyos, tanár úr, kérem. A szó sincs róla, kérem. Lecitus dermitiva, mely a felső bal agytányér hurutos szilárdulására enged következtetni, ha a fültő idegek ad axus kilengései nem befolyásolják a távnyomást, remélhető, hogy az asszociáció csak a szimmetria lefolyása után fog a gócra hatást gyakorolni. Ez az egész. Akkor nyugodt vagyok, tanár úr, kérem. Nagyon szépen köszönöm. Alázatos szolgája, tanár úr. Alázatos. Van még új beteg? Még egy, tanár úr, kérem. Kísérője nélkül jött. Engedje be. Tessék. Tessék. Alázatos szolgája. Jó napot kívánok! Jó napot, kedves barátom, tessék, csak bejel. Bocsánat, kérek, Hajnalka vagyok. Hajnalka Hugó. Nagyon örülök. Tessék helyet foglalni. Bocsánat, kérek, én olyan roppant zavarba vagyok, kérem. Ugye miért? Mert engem most először fognak megvizsgálni egy elmegyógyintézetben, és ez engem roppant zavarba hoz. No. Hát ezért. Igen, mert az, hogy én róla most biztosan megteszik állapítani, hogy én hülye vagyok, ez engem roppant zavarba hoz. No, hát majd nem fogjuk megállapítani. Dehogy nem! Főorvos úr engem még nem ismer, dehogy nem! Hát akkor nem kell szavarba jönni, barátom, maga okos embernek látszik. De csak látszom! Na jó, halljuk, mi a panasz a barátom. Hát kérem szépen, én hülyének érzem magam. No. Úgy is ráteszik, Jani, miért titkoljam? Szóval maga úgy érzi, hogy nem normális? Hol vagyok én a normális túl? Tehát maga pozitív tudja magáról, hogy valami rendellenesség van az agyrendszerében, mi? Azt én nem mondtam. Én csak azt mondtam, kérem, hogy hülye vagyok. Ehhez ragaszkodjunk. És mire alapítja ezt a feltevését? Magamra. Mikor vette észre? Hogy hülye vagyok? Igen. Figyelmeztettek. Mikor? Mielőtt megnősültem. Ne mondja. És aztán? Aztán rögtön kitört rajtam. Hogy tört ki? Úgy, hogy leöntöttem a feleségemet petróleummal, és vízből meggyújtottam. Ugyan, ne beszélj! De ilyen vicceket csinálok, hát most tessék szólni hozzám! És gyakran csinál ilyen vicceket? Csak ha jó kedvem van, akkor folyton viccelek. És mikor viccelt utoljára? Ma reggel. Jól sikerült? Mi az, hogy jól? Az anyósom már a rókuszban fekszik. Hogy hívják magát? Hajnalka húgó. Mi a foglalkozása? Azt nem tudom, kérem. Nem tudja? Hát miből él? Hopp! Itt kezd a homály derengeni, kérem, hogy én miből élek? Na miből? És hogy egyáltalán élek-e? Itt kezd a hülyeség derengeni, kérem. Élek vagy nem élek? Ez itt a kérdés. Nem volt magának gyermekkorában valami baja? Anyagi? Ne dehogy. Valami betegsége. Egyszer bárányhimlőm. Hát még? Egyszer elrontottam a gyomromat, de az olyan régen volt, hogy nem is emlékszem rá, csak úgy mesélték a családban. Nem volt valami ifjúkori bűne? De volt. Micsoda? Tetszik tudni. Volt nekünk egy német kisasszonyunk, a Mici. Na. És egyszer éjjel, amikor nem látta senki. Na, igen. Titokban belopóztam a szobájába. Na. És elloptam tőle 10 koronát. Ez volt az egész bűn? Dehogy, nem ez. De ha nem? Visszaadtam! Mondja, fiam, érez maga nyomást az agya körül. Folyton nyom. És nem szokott a feje fájni? De mennyire? Múltkor úgy fájt, hogy megdagadt. Megdagadt? Igen, egész kupola volt a fejem. És nem tudja, hogy mitől dagadt meg? Dehogy nem, megütöttem. Na jó, de ha nem üti, akkor nem fáj? Akkor még nem figyeltem, de ha ütöm, akkor speciál fáj. Mi ez, amivel beregetem? Kalapács. Mire való? Hogy a térdemet ütögesse vele. Ez... Pály? Nem. Hát ez? Ez sem. Hát ez? Ha megpukkad, akkor se fáj. Mondja, tisztában van maga azzal, hogy maga kicsoda? Hogyne, egy hülye. Hát én ki vagyok? Mit lehet tudni? Tudja maga, hogy mi a rögeszme? Persze, hogy tudom. Na, micsoda? Ha teszem fel, például okáig valaki azt hiszi magáról, hogy ő egy orvos, pedig csak hülye. Ugyan? Nekem mondja. És maga mit gondol magáról? Maga micsoda? Mondta, már hülye vagyok. Szóval az a rögeszméje, hogy maga hülye. Ez nem a rögeszmém, ezt pozitív tudom magamról. A rögeszmém más. Micsoda? Hogy nem is én vagyok a hülye, hanem a doktor úr. Szóval maga azt hiszi, hogy én egy bolond vagyok? Lehet, hogy ez csak rögeszme. Tehát ha maga azt hiszi, hogy én is bolond vagyok, akkor miért jött hozzá? Mikor jöttem, még nem tudtam, csak mióta kérdezni tetszik. Szokott maga idegeskedni? Na, ilyen könnyűt kérdezni. És mit csinál, ha ideges? Attól függ, mivel bosszantanak. No, de ha nem bosszantják. De bosszantanak. De tegyük fel, hogy nem bosszantják. De ne tegyük fel, mert bosszantanak. De csak van úgy, hogy nem bosszantják. De nincs úgy, mert bosszantanak. Jó, hát csillapodjon, most nem bosszantják. Hát most miért ideg? Ha ilyen hülyeséget kérdezek az embertől, hát ő még egy normális is dühbe jönne. Szokott maga dühöngeni? Ilyet kérdezni? Na persze, hogy szoktam. Volt már dűroham? Minden délben. Minden délben? Miért kevés magának? És mindig délben kezdődik? Mindig, az ebédnél. És meddig tart? Amíg el nem megy hazúrról. Kicsoda? Az anyósom. Én a dűrohamról beszélek. Hát én is. De hát van valami összefüggés a roham és az anyósa között? Csak összefüggés van. Szokott maga éjszaka álmodni? De mennyire és miket? Na, tegnap például mit álmodott? Tegnap egy egész remek álmom volt. Azt álmodtam, hogy nem is volt világháború. Csak az egészet a zsidók terjesztették, mert le akarták nyomni a mace szárát. És az egész háborúból csak annyi volt igaz, hogy az összes európai uralkodók Vilmos császárnál voltak a múlt hét vasárnapján ebédre hívva, és ebéd után a fekete mellett Vilmos mesélt egy olyan rossz viccet, hogy senki sem röhögött rajta, és a többi király meg császár azt mondta, aki ilyen vicceket mesél, azt detronizálni kell. Erre rögtön detronizálták. Csak az orosz cár röhögött, de azért tört ki náluk a forradalom. Hát, kedves barátom, én tényleg úgy találom, hogy magának valami csekélyrendellenesség van az agyrendszerében. A legokosabb lesz, ha egyelőre 4 hétig itt marad a szanatóriumban, megfigyelés véget. 4 hét? Az lehet. Mennyi az naponta? Hát, kedves fiam, maga szegény embernek látszik, majd megalkuszok. Nem alkuszok, olyan hülye mégsem vagyok. Tessék egy árajánlatot tenni. Hát kérem, naponta 12 pengő. Ebben benne van az orvosi kezelés, és 6 pengő a teljes ellátásért, összesen tehát 18 pengő naponta. Az kevés. Vagy 25, vagy már itt se vagyok. Maga ragaszkodik, hogy több legyen? Mi az, hogy ragaszkodom? 25-ször alul szó sem lehet róla. Hát kérem, rendben van, 25. És mikor kapom a dohányt? Milyen dohány? A pénz naponta vagy hetenként? Ezt nem értem, kérem. Nem érti. Hát mikor veszem fel a 25-öt? Minden nap? Maga azt hiszi, hogy én fizetek magának, meg kigyógyítom? Hát ki? Maga nekem. Mi? Hogy én fizessek, mert maga kigyógyít? Hát mit képzel maga? Hát én vagyok a hülye, nem maga. Na de barátom, hát én ki fogom gyógyítani magát? Magából egy okos, nagyszerű, kedves, tehetséges, zseniális ember fogunk csinálni, csak nem kívánhatja, hogy ingyen csináljam. Nem is hagyom, hát hogy képzeli, hogy én a mai világban hagyom magam ingyen kigyógyítani ebből a kis hülyeségből, ami van? Tudja maga, milyen jól jön ez nekem? Tudja maga, hogy hol tartok én, ha már elhatároztam magam, hogy esetleg kigyógyítom magamat, ha megfizeti? Hát maga inkább örök életére beteg akar maradni? Inkább, manapság. Tudja maga, milyen jól jön ez nekem, te jó Isten, hogy én hol lennék már a mai világban, ha nem volnék Krisztik ilyen hülye? Hú, biztos a Lipót mező. Volt egy állandó partnered a Madách Színházban, tévéműsoraidban, aki nélkül a Márkus kabaré sem volna ma teljes. Az öltözőben társaságban találtátok ki egymás szórakoztatására Bertuska figuráját. Ezt a bolondos, játékos nőalakot végül Szilágyi György írta meg Kismanyi számára. Macika! Ó! Bertuska, micsoda meglepetés, drága Bertuska, hogy kerül maga ide? Erre jártam, gondoltam, benézek. Maga semmit sem változott, pedig tudja, mikor találkoztunk ki utoljára. Ki nem mondja maga tapintatlan? Meséljen, Bertuska, hogy van, mit csinál? Ne is kérdezze, nyugdíjba vagyok. Már nem gépel? Csak maszekben dolgozom. Néha még felkeresnek a régi kuncsaftok, Bertuska írja esze, Bertuska írja azt, és én leírom nekik, mint régen. Jaj, Istenem, de szép is volt régen. A régi rezsim. Csak nem sírja vissza a régi rezsimet. A saját rezsimről beszélek. Régen kisebb volt a rezsim, mert akkor még kislány voltam, és az anyu gondoskodott rólam, de most már nagylány vagyok, és több a rezsim. Érte. De hogy érti? Régen a fiúk mindig elvittek szórakozni, és ők fizettek, de ma. Jaj, de szép is volt. Kijöttünk a szondi sörözőből, akkor még megvolt az első vőlegényem, az Edus. Felültünk a motorra, ő elől, én hátul, aztán robok. A hajamat borzolta a szél, a muszírulám csak úgy libegett, lobogott. Jaj, olyan voltam, mint egy istennő. Hát igen, az ifjúság édes madara elrepült. A magáé elrepült. Én még most is pajkos kislánynak érzem magam. Szeretek táncolni, imádom a jó muzsikát. Ki a kedvenc zeneszerzője a maiak közül? A Cserkovics és a Seres Rezső. Reggelig elhallgatnám őket. Reggelig tudnám magadni, tudja, amikor játsszák a műveiket. Hát azért játsszák. Na, egy évben háromszor. Hát nem csak Zerkovic van a világon, a modern zene is szép. Van televíziója, Bertuska? Nincs. A Szötöká orvosom azt mondta, hogy kiméljem az idegeimet. Na, de egy kis szórakozásra mindenkinek szüksége van, Bertuska. Ó, szórakozom, én eleget moziba járok. Nagyon szeretem a kémfilmeket. Ma sem értem, hogy miért nem ment férjhez, Bertuska, amikor tudtom, a számos kérője de még. Mennyi? Minden ujjamra akadt egy, legutóbb egy OTP-s üldözött szerelmével, de én elzárkoztam az ostroma elől. El akarta venni magát? Azt mondta, nem tud nélkülem élni. Teljesen belém bolondult. És Bertuska mit válaszol? Hogy szó se lehet róla. Legyünk csak jó barátok, semmi több. Néha látogasson meg, megiszunk egy csészet teát, és elbeszélgetünk. Na és meglátogatja magát? Minden hétfő délután meglátogat, hoz nekem macska nyelve. Meg rumos medgyet is beszélgetünk. Igen, de hát mit csinál a többi napokon, Bertuska? Akkor a többiek jönnek, van nekem sok jó barátom. Kedden jön a Jenő, ő babkávét szok hozni, szerdán a Béla, ő téli szalámit, és itt tovább. Kiegészítik a nyugdíjamat. Mi a fennének menjek férhez, na nem igaz? Hát ebben nehéz lenne beleszólni, de őszintén szólva kicsi csodálkozom azon, hogy a barátait kielégíti egy csésze, a tea és a beszélgetés. Nem csak beszélgetünk. Néha leülök az zongorához, és énekelek neki. Hát mit szokott énekelni? Ha néha visszaüsznek téged. Ismeri a szabad? Igen, így első halása. Ki is a szerzője? Az az aranyos Seres Rezső. Hát akkor ez is olyan szám, amit egy évben csak háromszor lehet hallani. Ez nem olyan, ez csak három évben egyszer. És a barátai szereti? Az nem kifejezés. Ezzel a dallal láncolom őket magamhoz. Ha csak leütöm a billentyűt a zongorán, mindjárt sírni kezdenek, néha még én is könyvbe lábadok. Most már az én érdeklődésemet is felcsigázta. Kedves Bertuska, ha már találkoztunk, és éppen szilveszterkor, ugye elénekli nekünk ezt a dalt? Nyilvánosság előtt még nem szerepel. Na most az egyszer, hiszen olyan szép hangja van. Ne főzzön, Lacika! Igazán boldoggá tenne bennünket, engem is. Na jó, boldoggá teszem magát. Ki fog kísérni? A Balassa Tomi. Ó, szimpatikus fiú, megengedem neki, hogy haza kísérjen. Hát akkor én megyek is. Hová megy? Csak nem képzel, hogy egyedül fogok énekelni. Hát kivel? Magával. Csinálunk egy duettet, jó? Nem örül? De igen, ez az év is jól kezdődik. Ha néha visszaüznek téged hozzám a régi szép emlékek, csak jöjjek és sírd ki magad. Ha rossz lesz hozzád az a másik, s a két szemed a könyvben ázik, én csendben megvigasztallak. És vigyázok arra, hogy ne vedd majd észre, hogy köztünk már mindennek, mindennek vége. Ha néha visszaüznek téged, hozzám a régi szép emléke, csak jöjjön, és sírd ki magad. Nézlek, csak nézlek, és semmit sem érzek. Én nem tudom, mi van velem. Hol van a régi, a föld is, az égi, halálos nagy szerelem? Hiába sírod most vissza a múltat, a csodás szép emlékek rég megfakultak. Nézlek, csak nézlek, és semmit sem érzek. Én nem tudom, mi van velem. Ha néha visszaüznek téged, hozzám a régi szép emlékek, csak jöjj el, és sírd ki magad. Ha rossz lesz hozzám az a másik, csak két szemed a könyvben ázik, én csendben megvigasztallak. És vigyázok arra, hogy ne vedd majd észre, hogy köztünk már mindennek, mindennek vége. Ha néha visszaüznek téged, hozzám a régi szép emléket, csak jöjj el, és sírd ki magad! Egyetlen percnyi privatizálást, csöpnyi érzelmességet kérjük, engedjenek meg nekünk is. Laci, nincs színház szerető ember az országban, aki ne tudná, milyen bensőséges, mély fiúi szeretet fűz az édesanyádhoz. Ugye ő is bármit, mindent megtenne, érted? Igen. Na. Hát várj, nem is tudom, mi volt annak a darabnak a címe, amit játszottunk. Nem volt túl jól. Kértem, hogy jöjjön el a premierre. Azt mondta, azt már nem. Az anyai szeretetnek is vannak határok. Édesanyáddal gyakran hívtok vendégeket is, ugye? Hogyne, kollégákat, színésznők, színészeket, anyám. Meghívott egy nagyon ismert művésznőt, akit nagyon szerettünk, és a következő kis történetet mesélte róla, hogy finom, szexi és remek színésznő volt, édes volt, a Balaton partján együtt feküdtünk, egymás mellett napoztunk, és ezt csak azt mondta az illető művésznő, most elmesélem neked, Manyikám, hogy kibe voltam szerelmes. Anyám azt mondta, megrémültem, és azt mondtam neki, az Istennél mi csak szeptemberig maradunk. Kicsit megsértődött, megvont a vállát, és így folytatta. Jó, akkor a Jenőket kihagyom. Istenem, azok a régi szép Jenők. Hol vannak már? Elrévedni emberi dolog. Következzék hát egy kis nosztalgia. Írta és összeállította Hajdú Júlia, versek Bradányi Iván és Halász Rudolf, Kísér a stúdió 11. Vár egy édes találkozás, egy lány kicsupa varázs, valami egészen más. Szép, akár egy Tícián kép, nem láttam ilyet én még. belőle sosem elég. Kéz a kézben együtt járunk, bandukolva csendesen. Már csak a siklóra várunk, hogy az égbe felvigyen. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Egy édes találkozás, egy lány kicsupa varázs, valami egészen más. Bűvös, szép talizmán, két szem úgy vigyáz rám. Ajkadon édes boldogság lángol, szívem vágytól táncol. Álmom oly közel jár, pár perc, s átölelsz már. Kérésem, látod, mi szerény, más nem kell nekem, mondd, hogy van remény, légy hát a szerencsé. Súgd meg a titkaidat néken, én minden halk szabad megértem. Szívemben napok óta érzem, más a világ, ha csak gondolok rád. Hát mondd azt, hogy te is engem vártál, már mikor iskolába jártál. Mondd azt, hogy mikor megtaláltál, ránk talált a boldogság. Két szemére töltsd be hát a forró illatos teát, és nézd rám a szálló gőzön át. Nem jön ma senki, hogy zavarjon minket, a csészétbe titkon kis varázsport hintek, hogy valóra váljon, mi eddig nem volt, csak álom. Ránk borul a fél homály, most minden perc egy csókra vár, egy lépés már csupán a boldogság. Sírnak kinn az őszi fák, de mi számít a külvilág? Két személyre töltsd be hát teát, teát, teát. Még ma éjjel boldoggá tehetsz, bébi, csak titokban mondd meg, hogy szeretsz. Bébi, nincs nekem se autóm, se egyebem, de van egy kis szobám a hatodik emeleten. Ha a lift nem jár, majd felmegyünk gyalog, fölöttünk nevetnek ránk az angyalok. Azt hiszem, a kapu pénzért rém nagy kár, hát 10 előtt ágyba bújunk már. Kattók a légy, abba kattók a légy, abba kattók a légy, abba bábala, papapara. Utánad ég csak a, utánad ég csak a, utánad ég csak a szám. Ha tudnám, ki mondanám, de da-da-da-da-da-dok csak a szám. Kattók a légy, abba kattók a légy, abba kattók a légy, így a babám. Kattók a légy, abba kattók tóka légy, a baka tóka légy, a babába! Itt a Márkus kabaré vége, Laci. Ilyenkor illik sommázni, indokolni, megmagyarázni. Csak lihegni tudok. Hát, nem tudom ezt a színészetnek nevezett marhaságot nem komolyan venni. És az is felmerül bennem, hogy ha én jól éreztem magam a színpadon, talán a közönség is jól érezte magát a nézőtéren, akkor pedig mégiscsak van értelme, nem? Hallhatod, hogy mennyire volt értelme. Azzal kezdtem az elején, hogy Isten hozott. A hosszú távollétedre céloztam, aminek okairól annyi mendemondát szült az érted való országos aggodalom. És most itt vagy velünk, és milliók töltik veled ezt az estét. Nézd, én megfogadtam, hogy én ezentúl mindig rettentően örülni fogok az életnek, és annak, hogy a pokolból kijöhettem. Én ezt sorszerűnek érzem. Az a feladatom, hogy a humánumot, a kedélyt és az optimizmust átsugározzam az emberekre. Ha csak azokban a szerepekben sikerült, amiket a nézők szerettek, már eddig is érdemes volt élnem. És megháláltam a sorsnak azt, hogy életben maradhattam. De én nagyon hálás természet vagyok. Még sokáig szeretnék hálálkodni. Tiszteletem, uraim! Jó estét, Zacsek! Hát mi az ilyen későn a presszóba? Azt hittem, már rég mulat valahol. Mondja, Dömöském! Maga ugrat engem? Én? Mivel ugratom? Árulja el nekem, hogy egy volt nagykereskedőnek, aki jelenleg segédkönyvelő egy szövetkezetbe, mi oka van arra, hogy mulat? Hogy a maga még mindig azon lovagol, hogy mi volt? Annak már 12 éve. Azóta sohasem volt jó kedve. Mondja, hallotta maga egyszer is, hogy azt mondtam, csuhaj? Vagy azt, hogy ripityom? Na de ma szilveszter este van. Na és? Ez csak azt jelenti, hogy hónap január 1-e lesz. Ez nem ok arra, hogy reggelig az utcán trombitáljak. Legfőjebb azt mondják majd, hogy rosszul viszonyulok a kollektív dudáláshoz. Így van, cicvárek? De mennyire így? Én se veszek részt az ilyesmikben. Nem muszáj pont trombitálni. Szilveszterkor az emberek dalolnak, táncolnak, társasjátékot játszanak. Uram, nekem elegem van a társasjátékból. Egész héten ezt játszottuk a szövetkezetben. A szövetkezetben? Mit játszottak? Hol az oldó komámasszony? Ezzel töltötték az idejüket? Kellett, Dömöské, mert a mi szövetkezetünk ollókat csinál, és a raktárból eltűnt 600 darab olló. És nem büntették meg a raktárnokot? Hogy képzeli ezt? Hát ma már nagyon szigorúan veszik az ilyesmit. Alacsonyabb munkakörbe helyezték a raktárnok urat. Most mi lett belőle? Raktárnok. Mi az, hogy raktárnok? Azt mondta, hogy alacsonyabb munkakörbe helyezték. Igen, mert eddig az első emeleten volt raktárnok, most a földszinten. De közölték bele, ha legközelebb lop, akkor az alak sorba teszi. Nagyon helyes. Móresre kell tanítani az ilyen felelőtlen alakokat. Ne kontrázzon, cicvárek, ne kontrázzon. Egyszer méregbe jövök és megetetem magukkal az ácseknek ezt az ócska kalapját. Nyugodtan, Dömöskén. Én 2 hétig rosszabbat is ettem ennél a brénél. Rosszabbat? Hol? Maga is tudja, kórházba feküdtem, hogy ott miket adtak enni, uram. Ahhoz képest ez a kalap egy Wiener Schnitzel. Biztosan fűszer nélkül főztek. A betegek kosztjára vigyázni kell. Ők vigyáztak. Nehogy jó legyen. Uram, egyszer ittam jó ízűen egy bögre vizet, később tudtam meg, hogy húsleves volt. Nekem is ez a véleményem a kórházi kosztról. Tisztára ehetetlen. Az orvosok is, az ápolónők is ezt teszik. Azért kapják a veszélyességi pótlékot. Hát a kórházakban nem a betegségektől, hanem a kosztól kell félni. Pedig a kórházakra is rengeteget költ az állam. Nekem mondja, amíg ott voltam, teljesen átépítették az igazgató főorvos tavalépített lakását, és a kertbe felállították Jászai Mari lovas szobrát. Jászai Mari lovas szobrát? Lehet, hogy Korányi professzor volt, de ki tudja azt egy pesti szoborról megállapítani. Csak ne gúnyolódjon, mert vannak remek szobraink is. A Kerepesi úti új lakótelepen áll a mesztelen lány korsóval. Talán az se jó? Az igen. Mert arról legalább tudom, hogy amelyiken két dudor van, az a mesztelen lány. A másik a korsó. Én csak azt nem értem, hogy az a kórházi szobor, akár Jászai, akár Korányi, miért lovas szobor? Mert lóval többe kerül cicvikén, mint ló nélkül. A szobrok hozzátartoznak a kultúrához. Tudja, hogy hol tartunk mi kultúrában? Majd maga megmondja. Én megmondom. Az én takarítónőm például 4 forintos olcsó kiadásba olvassa Shakespeare. Az én bejárónőm pedig nálam olvassa 10 forintos órabérben a Háború és béké. Ettől a Dickens-től. Tolstoy. Az mindegy. Francia, francia. Így van, cicvere? De mennyire így? Az Acek úrnak mindig igaza van. Igaza van az eszetokját, maguk mindenben csak a rosszat keresik. Hát miért nem beszélnek arról, hogy mennyit áldoznak a dolgozók jólétére? Ne mondja, akkor maga nem olvasta az újságba, hogy az építők Üllői úti munkásszállásán 3 év óta se a folyosókon, se a mellékhelyiségben nincs villany. Így törődnek, uram, a melósokkal. Ha nincs villany, az nem az állam, hanem a gondnok hibája. Ugyan, a gondnok már 2 éve igényel 10 darab villanykörtét. Na és? A hivatalos szervek még nem döntötték el, hogy kinek kell intézkedni. Az a baj, dömöském, hogy nem iskoláról van szó. Miért baj az? Mert ha iskola lenne, akkor már rég megvetették volna a szülői munkaközösséggel a körtéket. Így van, cicverek? De mennyire így? Én nem győzök fizetni a fiamért. Most nem érek rá ezen vitatkozni, mert szilveszterezni megyek a feleségemmel. Már így is taxin kell mennem. Csak vigyázzon, tudja milyen sok nálunk a közlekedési baleset? Sajnos ez igaz. Rengeteg baleset van. De miért, uram? Nézze meg, hogy nyugaton milyen sok a közlekedési rendőr. Hát csak ne jöjjön folyton a nyugattal. Itt is elég rendőr van. Igen, csak hogy ott az úttesten igazgatják a forgalmat. Pesten pedig a járdán állnak valami oszlop mögött, és lesik, hogy kit lehet megbírságolni. Így van, cicvárek? De mennyire így? Már engem is megbüntettek egy párszor. Biztos megérdemelte. A rendőrség csak elismerést érdemel, hogy hóban, fagyban teljesíti a kötelességét, hogy maguk nyugodtan aludhassanak. Csak az alvást ne említse, dömöském. Sokszor képtelen vagyok aludni. Tegnap például éjjel is Addit olvas. Na látják, ez okos dolog. És hasznos, dömöském, mert Aditól megtudtam, hogy évek óta miért nem léptetnek elő. Miért nem? Mert se rokona, se ismerőse nem vagyok senkinek. Tessék! Van szerencsém. Paprikás igazgató úrhoz van szerencsém. Igen, kérem. Mit óhajt ilyenkor hivatalos órák alatt? Tudhatják, hogy ilyenkor nem tárgyalok senkivel soron kívül. Uram, ön engem áldani fog. Nézze, ha mást nem akar, én megáldom, aztán menjen a fenébe. Uram, ön viccel, pedig ez rendkívül komoly dolog. Mi? Ami miatt én itt vagyok. Csak nem történt valami baj? Még nem, de történhet. Szent Isten, kivel? Például önnel. Tegyük fel, Isten ments, a fejére esik egy tégla, elüti az utcán egy autó. Mit csinál ön akkor? Hogy mit csinál? Fekszem az autóval. Uram, ön áldani fogja a nevemet. Biztosítsa magát baleset ellen. Ah, és ha bebiztosítom magam baleset ellen, akkor nem jut el az autó? Előtti, kérem, előtti. Na de milyen más érzés ez, uram? Ha biztosítva van az ember, milyen fölemelő, megnyugtató érzés. Próbálja ki! Mert tegyük fel, kérem, hogy ön Isten ments ki szembe. Nézze, én híres, nyugodt ember vagyok. Engem maga nem hoz ki a béketűrésemből. Én boldog vőlegény vagyok, az egész élet előttem áll, maga nem fogja elrontani a jó kedvemet. Kérem, ha mennyasszonya van uraságodnak, akkor pláne kössön életbiztosítást. Nem kötök. Az élet tele van veszedelmekkel. Hiába ijeszget. Megy a hídon, véletlenül beleesik a Dunába. Majd vigyázok. Tessék mondani, nincs a kedves mennyasszonyának mamája. Van. De engem még ezzel sem tud elkeseríteni. Tegyük fel, kérem, hogy ön összevész az anyósával, megöli. Megesett már az ilyesmi, kérem. De és akkor maguk fizetnek valamit? Hát akkor még ne. Hát mikor? Akkor, ha ön Isten ments felakasszák. Képzelje el, hogy milyen öröme lesz önnek, ha ön meghal, és a felesége megkapja az életbiztosítást. Nem kötök biztosítást. Uram, ön engem áldani fog. De mi örömöm van nekem abban? Különben sem tudom áldani, ha Isten ments meghalok. Uram, önnek nem kell okvetlenül meghalni. Ez kedves magától. Már kisebb balesetekért szép pénzt fizetünk önnek. Ne izgasson. Ha például Isten ments elveszti a jobb szemét, 400 forint. Ha netán kiszúrnák a bal szemét, 3 darab százas, uram. De nevetséges, hogy a balért kevesebbet adnak. Nekem például a bal szemem a jobb. És a jobb szeme a bal. De nehogy, az a rossz. És ha Isten ments, ne talán mind a két kezét elveszti, 1000 forint üti a markát. Akkor nem is lenne markom. Na, ne hasogassunk szőrszálakat, kérem. Egy nyavajás bal hüvely ujjért, kérem, 100 forintot fizetünk. Hát gondolja meg, uram. Mennyi? 100! Az én hüvelykemért? Mit képzel maga? Hát lopom én a hüvelykemért. Sajnálom, kérem, ez a tarts. Hallatlan, nevetséges. Hát akkor mit annak egy lábért? Lábért? Igen. 500 forint. Egyszer felháborító. Ezért a lábért nézze meg, kérem, ezt a lábat. Hát van magának ezért 500-at ígérni? Rablás. Rablás egy ilyen vacaklábért, ami magának egy vasba nem kerül. A fülemért mit ad maga uzsarás? 80-at a kettőért. 80-at a kettőért? Párjáért 80-at gyalázott, hogy itt állna az ember csonkán, se füle, se karja. Ezt maga! Egy százért akarja? Tudja mit, legyen 540. De mit ír akkor az egész test? Haláleset esetén 2000 forint. 2000? Feltéve, ha beleegyezik a boncolás. Nem egyezem bele, nem egyezem bele. Érti, ha megfeszül, akkor sem egyezem bele. Pedig addig egy vasat nem kap, érti? Amíg a szakértő meg nem vizsgálta a hulláját. Mit? És gyanús esetben jogunk van ön kiáshatni, kérem. Kiáshatni? Hát ezt merjék, hogy kiásni? Ássa ki, Akvinkum romjai, de nem engem, ha hozzám nyugnak, én rugok, jaj! Jaj, a szívem, olyan én szívfolyos, ez az izgalom, vége, nem hallom! Hát akkor hamar írja alá ezt a papíros, hát rendes ember nem hal meg életbiztosítás nélkül. Ez biztos! Biztos! Maga biztosít van! Hát természetesen! Akkor tagolj meg, te ember! Dolgom van a hivatalban, tehát bemegyek a hivatalba. Elintézetlen aktámmal bekopogok oda, ahol majd elintézik. 3. emelet 17. Belépek, 6-an ülnek a szobában. Oda megyek a legelsőhöz. Bocsánat, mondom végtelen udvariasan, mivel észrevettem, hogy éppen táplálkozik. Némi kis ügyem volna itt. Amotta. Szól rám tömött szájjal. Hol? Kérdem. ahol az a kartárs esz. Értem, körülnézek, minden kartárs esz. Ki ezt, ki azt. De ez most nem is lényeges. Elindulok úgy vaktába az egyik rákcsáló felé. Nem nálam, mondja a rákcsáló, ott a kolbásznál. Valóban ő disznósajtot eszik, amott meg kolbászt esznek. Ketten. Megyek az egyik kolbászhoz. Kérem szépen, nekem egy kis ügyem volna, itt az akta. Fel se néz, késével a túloldalra bök. A házi kolba a folyó. Szimatolni kezde. Aha, Alessa, csalhatatlan házi kolbász szag. Jó fűszeresre csinálta az asszonka. Odavágom magamat elibe, eléteszem az elintézendő aktát. Zsúfolt szájjal megnyilatkozik. Egyedig izenkevő. Elindulok a negyedik 12-be. Belépek az ajtón, köszönök. Jó étvágyat kívánok. Ebben a hivatalos szobában négyen ülnek, a négy ember közül három eszik, a negyedik táplálkozik. Ki ez, ki az? De ez most nem is lényeges. Aktámat leteszem az első asztalra. Teleszáj kartárs rá se néz, és tepertős Staniclia hegyével visszatolja az aktát, és imígyen szól. Ki ahol a barizelet? Vigye, ahol a parizert eszik. Értem. Kezdek érteni teleszájul. Parizer kartárs már messziről mosolyog. Nyilván szereti a parizer. Megnézi az aktát, ráír valamit, és udvariasan teleszájjal útbaigazít. Glumbumbulú. Nem kérdezek semmit, megköszönöm, és már is megyek a fél emelet 16-ba. Itt hárman esznek. Ki ezt, ki az? De ez most nem is lényeges. Körülnézek, tájékozódni kezdek. Parizer volt már. Házi kolbász volt már. Itt viszont most ül egy parizer, egy minőségi kolbász és egy fejhús. Fejhúshoz megyek. Mert az ember mindjárt menjen a fejhez. Nem tévedtem, fej az fej. Rágy, ír, pecsétel, utasít. Hat emelet hiszen jó alra. Már is megyek a hat emelet hiszen jó alrába. Benyitok, befordulok. A szobában nincs senki. Az asztalon üres májkonzerves doboz. Mellette kicsin befőttes üveg. Belső falán ugorka saláta maradék. Kibolyongok a folyosóra. Valaki szembe jön velem, megszólítom. Bocsánat, nem tetszik tudni, hol lehet a libamáj konzerv ugorka salátával? Házon kívül van. És az avas szalonna veres hagymával azt áthelyezték. Ebből tovább robog hóna alatt egy elintézetlen beknivel. Tanácstalan vagyok, itt állok az aktámmal, rajta 7 aláírás és 13 zsírpecsét. Ide most már csak valami savanyúság kellene, hogy el ne rontsam a gyomrom. De vajon hol emészthet az a kartárs, akit én keresek? Körülnézek, a jobboldali ajtón felirat. Főosztályvezető. Elszánt lettem. Benyitok a párnázott ajtón, bent egy szapaládé és egy szelet hideg fartő ül nejlonban. A fartőhöz fordulok. Vidámon felüvöltök, főúr, szódabikarbónát! Mikor két hét múlva az ápoló levette rólam a kényszerzubbony, és kijelentette, hogy elhagyhatom az intézetet, épp vajas kiflit evett 8 óraira. Távozóban még láttam, hogy a portás hideg barát fülét eszik szalonnával és fiatal hagymával. Erre azért emlékszem ilyen pontosan, mert a hagyma korához képest elég büdös volt. Szervusz, Kőrös. Szervusz, szervusz. Szervusz. Látod, hogy nagyon kedves, hogy meglátogatsz. Kobolykodtól szabadítsz meg. És pedig? Búcsú levelet akartam írni, de az asszony debeggette, hogy összetintázom az ágydebűt. Na most szólj. Fantasztikus. Mintha a halál küszöbén a lét és nem lét kapujába szábítana egy kis tinta a párnán. Egy paca a cihán. Egy flekka kapricon. Fantasztikus. Asszonyok, nekik a lepedő a fontos, a dugyva. Igen. A férj megdögölhet, csak a húzat maradjon életben. Fantasztikum. Téged kérlek meg, drága barátom. Add át nekik végső búcsú szavamat. Kövér Zsán Békinak, a szeplős Májernek, a keltészta képű soponyainak. Mondd meg, hogy szerettem őket. Az égre, Kázmér, de hát mi bajod tulajdonképpen? Természetes erőid cserben hagynak. Ó. Az élet nedveim elapadnak. A fejemben, mintha egy meleg vízbe áztatott esergyőt nyitottak volna ki. Dáthás vagyok. Borzasztó, orvos látott. Igen, elhívatta Bolnár Bélát, Litmont, Uggárt, Balassát, Hültült. Alapos munkát végeztek, férfi munkát, te. Konzíliumot tartottak felettem. És arra az eredményre jutottak, hogy csak egyféleképpen térhetek vissza az életbe. És pedig? Priznic, Umslóg, érted? Állott vizes borogatás a beljebbre. De hát megkapod, megkapod? Hát elvárhatsz annyit egy asszonytól, aki a lepedőjét többre becsüli, mint a férjét. Fantasztikus. Ágnes. Ágnes. Ágnes! Hol az a Priznic? Hol az a Priznic? Itt van, fiacskám, miért kiabálsz? Mert beteg vagyok. Mert agonizálok. Mert két görög dígye van itt a mandulám helyén. Jaj. Mi az? Mit akarsz? Húzd fel az inged. Az ingem? Igen. Miért? Még élek? Látod, már le akarja húzni rólam az utolsó ruhadarabomat. Na, gyerünk gyorsan, gyorsan, édes fiam, gyorsan. Jaj. Hát ez állott víz, hiszen ezen a tűrűközön csörögnek a jégdarabok, hiszen ez a tűrűköző merev a fajtól. Jaj. Nem értem, minek ez a cirkusz egy vacak kis náthája? Hallottad ezt, Gyuri? Hallottad? Igen. Na, hát ezek ők. Te vigyázz magadra, Gyuri. Vigyázz magadra, kérlek. Mert ha ágynak esel, akkor véged van. Begöldek a nők, az asszonyok. Egészségedre, egészségedre. Ja, segítség! Gyuri, mi az Istenért, Kázmér? Hadd ide a füled, ide, mi? A beljebre. Igen. Hallod ezt? Igen, ha. Mi csodát? Dobog a szívem, hallod? Dobog, tényleg dobog. De, és ez már napok óta így megy. Szegény barátom. De megérte szögebb, meg, Gyuri. Meg. Téged biztosan az se lett meg, hogy mindezt a nőknek köszönhetem. Ugyan? De, én elmondom, hogy kezdődött ez a szörnyű kór. Igen. Kérlek. Álltam a villamos peronján. Bököttem egy kövér asszony. Egy hirtelen fékezésnél rám dőlt. És hátulról, értsd meg, hátulról orrozva galád módon a nyakamba tüsszent. Fantasztikus! Nők, asszonyok, kérlek, én itt a halottas ágyamon végig gondoltam az emberiség történetét. És rájöttem, hogy az igazán nagy emberek mind férfiak voltak. Tessék, itt van például ez a Napóleon. Napóleon férfi volt? Igen. Ma mindenki Napóleonról beszél. Galilei. Az űr titkait fürkészte. Mindenki ismeri a nevét. Miért? mert férfi volt. Igen, igen. Ha nő lett volna, akkor jobban érdekelte volna, hogy ne ejtsen pacát a cihára. Egészség. Köszönöm. És Kolumbusz, és Marco Polo, és Hannibal. Hát kérdelek téged, Gyuri. Vajon átkelt már nő az Alpokon elefántok hátán? Nem. Vajon nevezte-e már nőt Kristóf? Nem. Na, mert férfiak voltak, a nevük közszájon forog. Ezzel szemben kérdelek téged, Gyuri. Igen? Vajon hallottad-e te már Steszák Mariska nevét? Kicsoda? Steszák Mariska. Steszák Mariska? Nem, nem, még nem hallottam. Te ki ez a Steszák Mariska? Libás kapa a Lehel téren. Fantasztikum. Kolumbusz felfedezte Amerikát. Beethoven megírta a 9. szimfóniát. Steszák Mariska, Libás kapa a Lehel téren. Hát ez a különbség. És még valami. Napóleon, Marco Polo és Galilei sose tüszögött volna a pofádba, a villamos peronyán. Nem. Te, szörnyű, ha rá gondolok, felszökik a lázam. A lázam? Jaj, Kázmér. Ágnes! Ágnes! Hol az a hőmérő? Ott hol van az a hőmérő? Könyöködnél az éjjeli szekrényen. Nem érem el, nem érem el! Hát nem vagyok olyan állapotban, hogy svéd torna gyakorlatokat végezzek, inkább lemondok erről is. Büszkén, bölcsen, a halni induló gladiátorok belenyugvásával. Ave Cézár moritúra te salutant. Morituri? Tessék, mit mondasz? Mondom morituri, nem moritúra, morituri. Jövő idejű participium himnem többes szám első személy. Első személy? Hát ez, Te, Gyuri, én itt haldoklok, és akkor itt nekem ige ragoz. Fantasztikus! Gyuri, egyszerű temetést kérek. Semmi cafrán, semmi dalárda, semmi zenebor. Egyszerű vérfi temetés. A sírkövemre pedig ezt írjátok. Megölték a nők. Akik a halálos ágyán a latin dramatikával táplálták, és a villamos perónyán a nyakába tüsszentett. Szegény barátom! Fiacskám, a vasrád a jégszekrénybe tettem, nekem most mennem kell. Hogy? Hova megy? Hova megy ebben a nehéz órában? A kórházba. Kórházba? Betegnek tetszik lenni? Dehogy. Érzem itt az ideje. Szülni megyek. Szülni megy. Látod, Gyuri, ezek a nők mindenből ilyen nagy dolgot csinálnak. Fantasztikus! Óra, csókok közt hazudni kell, az egyik szerelmes szóra, másikat hazudni kell. hazudni kell, hogy a lelkünk megértőre.